คุณธงชัยบ้านอยู่บางกอกน้อยบ้านอยู่ในซอยเล่าว่ามีคนข้างบ้านแกนิสัยไม่ดีจุดไฟเผาใบไม้ตอนบ่ายๆที่นี่ผ้าห่มเนี่ยซักตากไว้ใกล้ๆเขาก็เห็นผ้าห่มผืนเบ้อเร่อใช่อยู่ตรงนั้นแต่เขาก็จุดไฟอย่างไม่สนใจทีนี้พ่อตาคุณธงชัยก็รีบออกไปเก็บผ้าแล้วก็ถามเขาว่าทำอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าเผาใบไม้พ่อตาก็ถามว่าไม่เห็นผ้าห่มเหรอตากไว้เนี่ยผืนเบ้อเร่อใช่เขาก็บอกไม่เกี่ยวเขาจุดไฟเผาใบไม้ไม่เกี่ยวกับผ้าห่มเมียคนเผาใบไม้ได้ยินตอนหลังมาขอโทษแทนผัวคือหล่อนไม่นึกว่าเขาจะพูดอย่างนั้นเมื่อนายมือเพลิงพูดว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องคุณธงชัยเป็นคนเลือดร้อนอยู่แล้วทะลันออกไปพ่อตาดึงตัวไว้ว่าเขาก็มีไม้ท่อนหนึ่งติดมือไปด้วยกะจะฟาดกั้นคอให้คว่ำเลยแต่เจ้าคนเผาใบไม้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดินเข้าบ้านหน้าตาเฉยเรื่องนี้ก็ทำให้บาดหมางไม่มองหน้ากันอีกอยู่ต่อมาหลังจากนั้นราวๆสักปีหนึ่งไอ้เจ้าเพื่อนบ้านปากไม่ดีคนนี้ก็มีอันเป็นไปเขาไปกินข้าวแล้วไปทะเลาะกับคนงานในร้านไปด่าเขาคนงานก็เถียงเขาก็พยายามด่าแบบผู้ดีแต่คนงานก็ฟังรู้ไปหยิบมีดสับไก่ที่เขียงมาเสร็จแล้วฟันเขายกแขนรับทีเดียวแขนขาดเลยเสร็จแล้วก็โดนฟันคอขาดกระเด็นหัวกลิ้งลงไปอยู่ใต้โต๊ะนี่ปรากฏว่าคนงานนั้นหนีหายไปไม่ใช่คนไทยเป็นพม่าปรากฏว่าผีในคนเนี้ยเฮี้ยนมากเคยหลอกทหารเรือจนจับไข้แล้วอีกคนคนเก็บของขายนี่มาคุยถังขยะมาเป็นประจำแต่รุ่งสางวันนั้นปรากฏว่ามาแล้วเห็นมีคนยืนอยู่ใกล้ถังขยะแต่พอมองไปอีกทีก็หายวับไปคนเก็บขยะเล่าว่าผู้ชายที่ยืนเนี่ยร่างท้วมๆหัวล้านๆลักษณะตรงกับคนตายเป๊ะแล้วก็ตรงนั้นตรงกับหน้าบ้านเขาด้วยคืนหนึ่งคุณธงชัยเนี่ยกลับบ้านดึกลงจากรถตู้แล้วก็เดินเข้าซอยกลับบ้านรู้สึกมีคนตามมาแต่ใกล้ถึงบ้านแล้วไม่กลัวมันคงอยากจะได้เงินหรือโทรศัพท์มือถือเอาเถอะเดี๋ยวได้เห็นดีกันก็เหลือบจำเรืองมองเห็นตามมาไม่ห่างก็เลยหยุดหันกลับไปกะให้มันตกใจแต่คนที่ตกใจก็คือคุณธงชัยเองอ่ะเพราะว่ามันหายไปแล้วหายไปไหนไม่รู้เร็วแวบเดียวยังก็หายตัวได้นี่เองก็ทำให้คิดว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่คงจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วทบทวนก็นึกออกว่าคล้ายๆคนข้างบ้านที่ตายไปแล้วข้างฝ่ายเมียคนตายนี่ผัวตายตัวเองก็เป็นไม้เนื้อหอมเพราะว่ายังสาวยังสวยขาวอวบอีกต่างหากแล้วก็ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวเพื่อนรุ่นน้องทำงานอยู่ด้วยกันก็หมายปองจีบไปจีบมาก็ตามมาที่บ้านตกดึกคืนนั้นไอ้หมอนั่นกระโดดตบลงมาจากระเบียงบ้านลงมากระแทกพื้นสลบเหมือดเลยตัวเองนี่เปลือยร่อนจ้อนเนาะไม่ได้นุ่งแม้กระทั่งกางเกงในก็นับว่าโชคดีไม่ตายเพียงแต่ขาหักไปสองข้างเท่านั้นเขาเล่าว่าผู้ชายคนหนึ่งท้วมๆหัวล้านๆไล่ฆ่าเขาด้วยมีดยาวๆเขาหนีไปทางไหนไม่ได้มันถูกไล่ต้อนจนมุมก็เลยต้องกระโดดหลังจากเกิดเรื่องนี้แม่ไม้สาวก็เลยอับอายเพื่อนบ้านมากย้ายไปไม่อยู่แล้วไปเช่าคอนโดใกล้ที่ทำงานอยู่ส่วนบ้านก็ให้คนอื่นเช่าเพื่อจะเอาค่าเช่าบ้านไปจ่ายค่าคอนโดอยู่ต่อมาก็มีผู้หญิงสองคนมาเช่าบ้านนั้นอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ร้องจากเพราะว่าคนหนึ่งอาบน้ำในห้องน้ำก็ได้ยินเสียงในถังน้ำใหญ่ๆที่ตักอาบเนี่ยมันมีเสียงมันตัวอะไรลงไปว่ายอยู่ก็ก้มลงไปดูสิ่งที่ทำให้เธอร้องกรี๊ดแล้วก็เป็นลมเลยมันก็คือมือข้างหนึ่งที่ขาดด้วนนิ้วทั้งห้ากระดิกยุกยิกยุกยิกเหมือนขาปูกำลังว่ายน้ำอยู่เท่านั้นแหละเป็นลมนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณธงชัยเล่าให้ฟังครับมาอีกเรื่องหนึ่งที่แถวสามเสนที่โรงสูบน้ำประปาหรือว่าน้ำบาดาลหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงนั้นนะที่ตั้งเครื่องสูบน้ำมีหลังคาเป็นเพิงหมาแงนเมื่อหลายปีก่อนยังไม่มีน้ำประปาของหลวงใช้ก็อาศัยประปาบาดาลนี่แหละต้องสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังสูงก็ปล่อยจ่ายให้บ้านเรือนในละแวกนั้นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำนั้นมีคนเฝ้าอยู่คนนึงบ้านแกอยู่ไม่ไกลแต่แกนอนที่เพิงพักแหละชื่อลุงดวนตัวผอมๆกินเหล้าเมาแต่ก็รับผิดชอบงานดีที่บ้านแกมีลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วก็หลานๆ3คนเป็นคนแถวนั้นตั้งแต่ดั้งเดิม ไม่ได้ย้ายมาจากไหนเหมือนคนอื่นๆชาวบ้านที่นั่นส่วนใหญ่มาจากหลายจังหวัดด้วยกันมาซื้อบ้านอยู่มาปลูกบ้านอาศัยไม่ใช่คนพื้นถิ่นแกชอบไปซื้อเหล้าที่ร้านปากซอยเดินกินมาตามทางโซเซโซเซก็นั่นเป็นเรื่องธรรมดาของคนเมาหมาเห่าแกก็ด่าหมาหมาก็ไล่กัดแกก็เอาก้อนหินขว้างมีคนไม่ชอบแกเพียงไม่กี่คนเพราะว่าแกไปขว้างหมาเขาจนร้องเอ๋งเอ๋งเจ้าของหมาเขาโกรธจะลงไม้ลงมือกับแกแต่แกบอกว่าถ้าหมาไม่มาไล่กัดแกแกจะไปทำอะไรอ่ะจะไปทำอะไรมันแต่ที่ทำก็เพราะป้องกันตัวเท่านั้นเนี่ยหมาตัวนั้นเป็นของบ้านหลังใหญ่มียศตำแหน่งทางราชการเป็นคนมีสีว่างั้นเถอะบ้านเนี้ยชอบจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเจ้าของบ้านเขาพูดก็ไม่พอใจมองหน้าถามว่าถนนนี่ของมึงหรือไงว่างั้นอยู่มาวันหนึ่งก็ไม่เห็นลุงดวนละแกเงียบหายไปตามธรรมดาเช้าๆจะเห็นแกเดินไปหากาแฟกินที่ร้านปากซอยพอสายๆก็เลยได้ยินว่าแกตายซะแล้วแกนอนตายที่โรงสูบน้ำแกไม่ได้ไปกินข้าวที่บ้านลูกสะใภ้มาดูก็เห็นว่าแกนอนไม่หายใจที่แรกก็คิดกันว่าแกเมาตายแต่เมื่อตำรวจเข้ามาชันสูตรกับหมอก็สงสัยว่าน่าจะถูกฆาตกรรมเขาพบร่องรอยลำคอถูกรัดแล้วก็มีเชือกเส้นหนึ่งตกอยู่ข้างๆแคร่ไม้ที่แกนอนผลชันสูตรออกมาปรากฏว่าแกโดนฆ่าตายจริงๆสืบหาตัวคนร้ายก็ไม่เจอไม่มีใครให้เบาะแสตำรวจลูกชายก็ไม่กล้าเกรงจะมีภัยมืดมาถึงตัวคืนนั้นหมาหอนกันโหยหวนไปทั้งละแวกโรงสูบน้ำคนไม่เป็นอันนอนเพราะว่าหวาดผวาคุณนิดาเนี่ยกำลังดูหนังสือสอบหนาวสะท้านเนี่ยทนนั่งอ่านอยู่ไม่ได้ต้องขอเข้าไปอ่านในห้องนอนแม่วัดที่ตั้งศพสวดเนี่ยอยู่ไม่ห่างได้ยินเสียงพระสวดยิ่งดึกก็ยิ่งน่ากลัวผู้คนนอนกันหมดคุณนิดาที่เล่าเรื่องนี้ก็บอกได้ยินเสียงคนที่เดินที่ถนนลูกลังแกรกแกรกย่ำก้อนกรวดแดงๆนั่นน่ะไม่รู้ว่าผีหรือคนจะแอบดูที่หน้าต่างก็ไม่กล้าแม่ก็หลับไปแล้วก็เลยตัดสินใจดับไฟนอนในห้องแม่แหละพอเช้าเขาก็ลือกันว่าผีลุงดวนเดินมาตามถนนเพื่อไปยังโรงสูบน้ำเขาเชื่อกันว่าเพราะแกยังไม่รู้ตัวว่าแกตายไปแล้วโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยคุณนิดาได้ยินแล้วก็ยิ่งขนลุกกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาซะอีกเพราะว่าเสียงเดินที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงผีผีเท้าผีจริงๆคืนต่อมาคุณนิดาก็รีบอ่านหนังสือตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็รีบเข้านอนพร้อมแม่คืนที่สองก็ได้ยินเสียงปืน3นัดตอนดึกสงัดก่อนหน้าเสียงปืนมีเสียงหมาหอนกันโหยหวนพอเช้าเขาก็ซุบซิบเล่ากันว่ามีคนเห็นแกอีกเขาว่าแกไปยืนที่หน้าบ้านหลังใหญ่นั้นพักใหญ่ก็มีเสียงปืนดังออกมาจากในบ้านเขาว่าคนในบ้านเอาปืนยิงไล่ผีคนมีสีคนนั้นหน้าบึ้งอารมณ์เสียไม่มองหน้าใครเพื่อนบ้านแอบเห็นท่าทีของเขาว่าเขาไม่พูดกับใครเลยตั้งศพสวด3คืนผีมาเดินถนนทั้ง3คืนเลยพอเผาศพแล้วคนมีสีคนนี้ก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนหวาดผวาทุกคืนบางคนก็ยิงปืนเปรี้ยงเปรี้ยงบางคืนก็เอาข้าวของบางอย่างคว้างปาออกมานอกบ้านมีคนเห็นว่าลุงดวนไปยืนอยู่หน้าบ้านนั้นคนมีสีแกก็ขับไล่ยิงไล่ผีจนคืนหนึ่งพลาดโดนหมาที่เขารักมากนี่ตายคาถนนก็ยิงทำให้เขาเดือดดาลหนักคนมีสีสบดด่าเรียกแกว่าไอ้ผีถนนเหตุเพราะชอบเดินแกรกแกรกตามถนนแล้วก็มาหยุดยืนที่ถนนหน้าบ้านเขาอะคนอื่นก็เลยเรียกผีถนนมั่งอยู่มาวันหนึ่งคนมีสีคนนี้หวาดผวาบ้าคลั่งทำปืนลั่นใส่หน้าท้องตัวเองเลือดชุ่มโชกไปโรงพยาบาลกลางดึกก็รอดตายหวุดหวิดมีข่าวลับๆว่าพอหายดีก็ไปจ้างหมอผีมาจัดการกระดวงวิญญาณผีถนนจนกระทั่งแกหายเงียบไปลูกชายลุงดวนก็รับหน้าที่เฝ้าโรงสูบน้ำต่อไปแต่เขาไม่ได้นอนเฝ้าเพียงแต่มาดูแลแล้วก็กลับไปนอนบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโรงสูบน้ำที่ว่านี้ถูกรื้อไปหมดมีน้ำประปาบ้านเรือนสร้างเต็มแต่ว่าเรื่องของลุงดวนนี่ยังเล่าสู่กันฟังอยู่ครับที่ตรงนั้นเหตุเกิดที่แถวนนทบุรีครับมีสามีภรรยาสามีชื่อนายปลิวแก่แล้วภรรยาก็ชื่อนางถนอมแก่เหมือนกันแต่ว่ายังแก่ไม่มากสมัยเมื่อยังแข็งแรงกันอยู่นี่แกค้าขายหลายอย่างพวกของกินไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลาก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวหมู หรือว่าผัดซีอิ๊วข้าวผัดจะทำขายมาแล้วหมดทุกอย่างไม่เคยประมาททำมาค้าขายได้ก็เก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพราะรู้ว่าสักวันต้องทำไม่ไหวยามแก่เฒ่าจะลำบากที่นี่ก่อนที่นายปลิวสามีจะตายเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับท้องแต่ไม่ใช่มะเร็งก่อนเข้าโรงพยาบาลก็แค่ท้องเสียถ่ายไม่หยุดก็ซื้อยาร้านหมอตีกินเข้าไปก็หยุดถ่ายได้ฉับพลันแต่ว่าอยู่มาไม่กี่วันก็เกิดปวดท้องแต่ถ่ายไม่ออกกินยาถ่ายก็ไม่ได้ผลก็เลยไปหาหมอหมอก็รับตัวไว้รักษาหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แต่หมอยังไม่ทันทำอะไรแกก็เกิดอาการกระวนกระวายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหายใจไม่ออกไม่สงบเท้าเย็นเหงื่อแตกเสร็จแล้วแกก็ยกมือไหว้ท่วมหัวแกพูดออกมาว่าได้กลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วแกพูดอย่างเนี้ยแล้วตาค้างอ้าปากพลอยไปเลยพอแกตายแล้ววิญญาณของแกมาที่บ้านเนี่ยแม้จะไม่เห็นตัวแกแต่ก็รู้สึกว่าแกมาบางทีก็รู้สึกลมเย็นวูบวาบที่เนื้อตัวทำเอาสะดุ้งบางทีก็ได้ยินเสียงเดินแผ่วๆบางทีก็มีเสียงคนอยู่ในห้องน้ำแต่จริงๆแล้วไม่มีใครทีนี้นางถนอมก็กลัวมากเล่าให้เพื่อนบ้านฟังมีคนแนะให้ไปหาพระก็ไปหาพระท่านก็บอกว่าให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้เสียก็ทำตามแต่ก็ไม่ดีขึ้นพอดีมีอีกคนแนะให้ไปหาหมอผีก็เลยไปหาหมอผีหมอผีก็บอกว่านายปลิวผัวนางถนอมเนี่ยยังไม่ถึงที่ตายยังไม่หมดอายุแต่ว่าสังขารไม่ไหวที่ก่อนตายแกอ้าปากแล้วตาค้างนะแกจะบอกว่ายังไม่ไปแต่แกฝืนสังขารไม่ได้หมอผีบอกว่าแกยังวนเวียนอยู่ที่บ้านแต่เมียไม่พูดกับแกแกก็เลยรบกวนมันทำให้ต้องตื่นอยู่บ่อยๆนอนไม่หลับกินยานอนหลับ2เม็ดยังไม่หลับเลยบางทีหลับแล้วเดี๋ยวก็ตื่นทางที่ดีที่สุดในช่วงนี้นางถนอมต้องทำเหมือนกับแกยังมีชีวิตอยู่เช้าเคยทำยังไงกลางวันทำยังไงเย็นทำยังไงต้องทำอย่างนั้นหมอผีคนนั้นก็แนะว่าเช้าๆเนี่ยเอาโต๊ะไปตั้งหน้าบ้านเอากาแฟหนังสือพิมพ์ที่แกเคยอ่านอาหารหวานคาวเตรียมให้นะเลือกทำตอน6โมงเช้าเลยช่วงที่หน้าบ้านกำลังมีแสงแดดส่องเนี่ยตั้งโต๊ะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็บอกให้แกรู้ตัวว่าแกน่ะตายแล้วให้ทำอย่างเดียวกันเนี่ยเป็นเวลา7วันคนตายจะค่อยๆรู้เองว่าตัวเองตายแล้วแล้วที่สำคัญอย่าได้ทำอ่อนแอให้แกเห็นแกจะได้ไม่ห่วงเมื่อถึงเวลาหมดอายุไขจริงๆแกก็จะบอกเองว่าจะไปแล้วเมื่อได้รับคำแนะนำนางถนอมก็ทำตามคืนหนึ่งนางถนอมนอนอยู่ก็ได้กลิ่นหอมตื่นมาแล้วกลัวมากเป็นเวลาตีสองอีกนานกว่าจะสว่างทนไม่ไหวก็รีบโทรหาเพื่อนบ้านบอกว่าตะปลิวมาเพื่อนบ้านสองผัวเมียก็ดีเหลือเกินพากันรีบมาที่บ้านเพื่อนบ้านมาถึงก็ได้กลิ่นหอมเหมือนกันก็ถามว่ากลิ่นอะไรนางถนอมก็บอกว่าจุดธูปบอกผัวอยู่ตั้งนานว่าไม่ต้องห่วงแล้วราว20วินาทีในกลิ่นก็จางหายไปตั้งแต่คืนนั้นเพื่อนบ้านก็มานอนเป็นเพื่อนด้วยอยู่มาคืนนึงปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นก็ปลุกเพื่อนบ้านที่นอนอยู่ข้างๆพอเขาตื่นขึ้นมาก็ได้กลิ่นเหมือนกันก็ถามว่าเหม็นอะไรนะเสร็จแล้วมีอยู่คืนหนึ่งฝันว่าผัวนี่พาคนเข้ามาเต็มบ้านไปหมดคนเฒ่าคนแก่ใครต่อใครไม่รู้จักเลยแต่งตัวเสื้อผ้าขาดวินมอมแมมเข้ามาเดินกันพล่านนะดูโน่นดูนี่หรือคนข้าวของเปิดตู้เย็นหาของกินเจออะไรกินได้ก็เอาออกมากินกันอย่างตายอดตายอยากแล้วก็เปิดประตูตู้เย็นอ้าซ่าไม่ยอมปิดกินกันแล้วก็ทิ้งเศษอะไรตัวอะไรเปลือกส้มเปลือกเงาะเกลื่อนเต็มพื้นบ้านเลอะเทอะไปหมดนั่งถนอมก็โมโหแต่ว่าพูดกับคนพวกนั้นไม่รู้เรื่องก็เพราะไม่มีใครฟังแกเลยก็เลยมองหาผัวก็ไม่เห็นไปดูที่หน้าบ้านก็ไม่มีไม่รู้หายไปทางไหนระหว่างฝันนี่นางถนอมกระสับกระส่ายร้องไห้คนมานอนเป็นเพื่อนด้วยเขย่าตัวส่งเสียงเรียกปลุกให้ตื่นก็ลืมตาขึ้นมาได้ยินเสียงถามว่าเป็นอะไรถึงได้รู้ว่าฝันก็ตอบว่าฝันเห็นคนมากันเต็มบ้านแล้วก็เล่าให้ฟังตอนนั้นเป็นเวลาตีสองกว่าแล้วนอนตาแข็งอยู่เป็นนานพอหลับก็ฝันอีกว่าผัวกลับมานอนบนเตียงก็ถามว่าแกไปไหนมาหลายวันไม่เห็นหน้าเลยแล้วใครต่อใครเข้ามาในบ้านเต็มไปหมดนะแกรู้หรือเปล่าผัวก็บอกว่านั่นเพื่อนๆแกพามาเองก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้หมอผีฟังหมอผีก็บอกว่าพวกนั้นเป็นวิญญาณพเนจรผีไม่มีญาติอดอยากๆไม่มีอะไรจะกินไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเร่ร่อนไปทางโน้นทีมาทางนี้ทีไม่มีใครทำบุญกรวดน้ำไปให้กินก็ต้องหากินเองส่วนผัวของนางถนอมนั่นน่ะมีคนทำบุญไปให้แกเห็นพวกนั้นอดอยากคงสงสารก็เลยพามากินที่บ้านตามธรรมดาผีพวกนั้นเข้าบ้านไม่ได้ถ้าเจ้าของบ้านไม่พามาก่อนตายนี่ผ ผัวแกชอบกินเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนางถนอมก็ไปซื้อมาเปิดฝาออกแล้วก็ปิดไว้หลวมๆเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็บอกให้ผัวกินบอกแกอยากกินก็มากินนะอยู่ในตู้เย็นนี่ของที่แกเคยชอบปรากฏว่าเมื่อไปดูอีกทีก็เห็นว่าน้ำในขวดเครื่องดื่มนั่นมันยุบไปตั้งค่อนขวดเห็นแล้วขนลุกเลยแกต้องมากินแน่ๆเพราะว่าไม่มีใครมายุ่งในบ้านนี้ได้คนที่มานอนเป็นเพื่อนเขาก็มาแต่เฉพาะกลางคืนเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เลยซื้อเครื่องดื่มอันนั้นละมาเป็นโหลเลยเตรียมไว้นอกจากนั้นก็ยังมีบุหรี่ที่แกชอบยังเหลืออยู่ก็จุดวางไว้ให้แกกินหลังกินข้าวตอนกลางวันก็จัดสำรับกับข้าวให้แกกินพูดคุยกับแกเหมือนกับแกมีชีวิตอยู่ก็พูดคนเดียวเนี่ยแกจะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คิดว่าแกกำลังนั่งกินข้าวอยู่คิดว่าอย่างนั้นพอกินข้าวแล้วแกชอบไปนั่งเอนหลังนอนบนเตียงนางถนอมก็ไปนั่งคุยกับแกที่ข้างเตียงบางทีก็ทำงานไปด้วยคุยกับแกไปด้วยแกชอบตื่นกลางดึกเข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งที่เก้าอี้มีที่วางแขนข้างๆประตูบ้านนั่งอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แล้วถึงนอนต่อคืนหนึ่งนางถนอมก็ฝันเห็นแกมานั่งที่เก้าอี้ข้างประตูก็ถามว่าแกไปไหนมาหลายวันแกไม่ตอบแต่แบมือขอเงิน180 บาทพอเล่าให้ใครต่อใครฟังเขาก็เอาไปแทงหวยคนหนึ่งถูก50,000อีกหลายคนก็ถูกคนละ2,000-3,000นางถนอมก็ทำตามที่หมอผีแนะนำอยู่7 วันหายไปจริงๆทีนี้ไม่มารบกวนอีกเลยนอนหลับสบายจนกระทั่งทุกวันนี้ครับนั่นเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังยายวิงเนี่ยแกจะทำบุญที่บ้านของแกก็ไปนิมนต์พระที่วัดมาสวดมนต์เย็นเพื่อนบ้านเขาเดินสวนทางเขาถามว่าแกจะไปไหนแกก็บอกจะไปนิมนต์พระไปวัดนิมนต์ไปทำบุญที่บ้านสักหน่อยไม่รู้พระจะว่างหรือเปล่าเพื่อนบ้านก็พยักหน้าร้องอ้อๆอยู่ในลำคอเย็นนั้นชาวบ้านก็คุยกันว่ายายวิงจะทำบุญบ้านทำไมลำพังจะกินเข้าไปก็ยังไม่ค่อยจะมีบ้านเก่าก็ทรุดโทรมฝนตกหลังคารั่วเสาเรือนก็โยเยจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่เอาเงินไว้ซื้อข้าวสารกอกหม้อซึ่งจะดีกว่าว่าอย่างนั้นนะก็คุยกันว่าแกมีลูกตั้ง4 คนแต่ไม่ได้ความสักคนเดียวไม่มีใครสนใจแม่สักคนมีผัวมีเมียแล้วก็พากันไปอยู่ที่อื่นกันหมดปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวเก็บผักบุ้งสายบัวขายไปวันๆนานทีปีหนมาเยี่ยมก็ไม่รู้เอาเงินเอาทองมาให้แม่มั่งหรือเปล่าอีกคนก็บอกก็คงจะให้บ้างอะมั้งแล้วนี่จะทำบุญลูกเต้ามันรู้เรื่องกันมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วใครจะช่วยแกทำกับข้าวกับปลาของหวานของข้าวถวายพระกำลังนั่งคุยกันอยู่ก็มีรถปิกอัพสีเลือดหมูแล่นผ่านไปตามถนนที่ลาดยางก็ทำให้พากันเหลียวมองก็เห็นรถคันนั้นไปจอดใต้ต้นกำปูใหญ่หน้าบ้านยายวิงมีคนหลายคนลงจากรถเข้าไปในบ้านเวลานั้นที่บ้านเก่าๆเสาโยเยของยายวิงเนี่ยยายวิงแกก็มองลูกๆอย่างแปลกใจมันมากันหมดทั้ง4 คนเลยทั้งเขยทั้งสะใภ้แล้วก็หลานๆแกกำลังตำน้ำพริกจะแกงส้มผักบุ้งกินเย็นนี้แขนผอมๆของแกเนี่ยมือถือสากค้างเลยแล้วนี่พวกเอ็งมากันยังไงอะเนี่ยเสียงลูกสาวคนสุดท้องก็บอกว่าฉันเองอะแม่เอารถไปรับพวกพี่ๆเขามาเยี่ยมแม่สักทีเมื่อคืนฝันเห็นแม่บอกว่าจะทำบุญบ้านว่าอย่างนั้นหาอะไรนะแม่หรือไปเข้าฝันไปบอกเอ็งว่าจะทำบุญบ้านยายวิงแกขมวดคิ้วย่นเนี่ยลูกๆ ก็เลยหัวเราะขำแม่ไม่ใช่นะแม่นะไม่ได้ไปแต่ฉันฝันไปอ่ะแต่แม่ก็จะทำบุญบ้านจริงๆนะนี่ไปนิมนต์พระมาแล้วพรุ่งนี้สวดมนต์เย็นตอนเช้าก็ทำบุญคำบอกเล่าของแกทำให้ลูกหลานมองหน้ากันเอ๊ะมันช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้ไม่น่าเป็นไปได้แต่ทุกคนก็ได้ยินกับหูตัวเองอ้าวแล้วแม่นึกยังไงถึงได้ทำบุญละจ๊ะแม่ฝันร้ายอ่ะจีคืนก่อนเนี่ยฝันว่ามีคนตัวใหญ่ๆมาเอาตัวแม่ไม่ไปเขาก็ฉุดลากแล้วก็บอกแม่บอกว่าไม่ไปไม่ได้หรอกต้องไปแกน่ะหมดอายุแล้วทีนี้ลูกๆมองหน้ากันใหญ่แล้วก็ปลอบแม่ว่าคงจะไม่มีอะไรหรอกแค่ฝันไปเท่านั้นแหละแม่ก็เลยคิดว่าก่อนตายต้องทำบุญสักทีไม่ค่อยได้ทำเลยเงินทองมันไม่มี ลูกๆก็พยักหน้าบอกว่าจะช่วยกันซื้อข้าวของมาให้แม่ได้ทำบุญสมที่ตั้งใจเอาไว้เสร็จแล้วลูกๆของแกรวมทั้งเขยทั้งสะใภ้ก็ช่วยกันทำงานบุญครั้งนี้อย่างแข็งขันจนกระทั่งยายวิงยิ้มออกมาด้วยใบหน้าที่อิ่มบุญมีเพื่อนบ้านเอาข้าวแกงไปร่วมทำบุญใส่บาตรพระด้วยยายวิงก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพื่อนบ้านก็เอามาเล่าให้คนที่ไม่ได้ไปทำบุญฟังอีกต่อหนึ่งเรื่องนี้ก็เลยรู้กันไปทั่วทั้งหมู่บ้านเรื่องสำคัญก็คือความฝันของยายวิงที่ว่ามีคนตัวใหญ่มาเอาตัวแกไปเชื่อกันว่ายายวิงจะต้องตายแล้วคนที่จะมาเอาตัวไปคงจะเป็นท่านยมทูตแล้วก็อีกเรื่องที่แปลกว่าลูกสาวคนเล็กฝันว่าแม่ไปบอกจะทำบุญนี่เป็นไปได้ยังไงชาวบ้านพูดกันว่าคงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรสักอย่างที่บันดาลให้ลูกสาวฝันไปอย่างนั้นเป็นการส่งข่าวบอกเรื่องราวของแม่ให้ลูกๆรู้ด้วยความสงสารเพราะว่าลำพังตัวยายวิงเนี่ยไม่มีทางไปได้หลังจากทำบุญแล้วลูกๆ ก็กลับไปยายวิงอยู่บ้านที่เงียบเหงาเพียงลำพังคนเดียวก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกบ้าง3วันต่อมาลูกสาวคนโตของแกที่มีบ้านอยู่ย่านดอนเมืองกรุงเทพเขาก็ฝันว่าแม่มาหาที่หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วมันถึงเวลาให้ดูแลน้องๆด้วยพี่คนที่ฝันเนี่ยโทรบอกน้องๆต่างพากันกลับบ้านนอกมาถึงบ้านตอนสายๆก็พบว่าที่บ้านเงียบวังเวงไม่มีเสียงแม่ทำอะไรกุกกักอยู่เลยก็พากันขึ้นบ้านร้องเรียกแม่สายตาก็มองเห็นมุ้งยังกางอยู่ก็ตรงเข้าไปดูก็พบว่าแม่นอนอยู่ในมุ้งเก่าๆตัวแข็งทื่อเยอะขย่าวตัวก็ไม่ขยับเลยก็ร้องไห้กันโอ้โหยายวิงตายจริงๆเหมือนที่แกฝันว่ามีคนมาพาตัวไปแล้วดวงวิญญาณยังไปเข้าฝันบอกลูกที่กรุงเทพอีกด้วยช่วงนั้นนะคนกลัวกันมากกลัวว่าจะฝันอย่างยายวิงฝันที่ว่ามีคนมาพาตัวไปต่างก็รีบทำบุญใส่บาตรกันใหญ่ด้วยความกลัวตายครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ